سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نعت شریف سن کر امام شرف الدین بوسیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو برد یمانی یعنی یمنی چادر عنایت فرمائی، اور اسی وجہ سے اس نعت شریف کا نام قصیدہ بردہ شریف مشہور ہوا۔ اس سے ثابت ہوا کہ نعت خوان کو نذرانہ دینا سنت اور قبول کرنا تبرک ہوا۔ خوابوں سے شریعت کے مسائل طے نہیں ہوتے، بے شک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عطا فرمانا بھی ثابت کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال مبارکہ عین شریعت ہیں، مگر یہ بھی تو دیکھیے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے برد یمانی عطا کرنے کا طے نہیں فرمایا تھا۔ نہیں، معاذ اللہ امام بوسیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرط رکھی تھی کہ چادر ملے تو پڑھوں، بلکہ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ برد یمانی عنایت ہوگی، اور آج بھی اس کی تو اجازت ہی ہے کہ نہ اجرت طے ہو اور نہ ہی دلالتن ثابت یعنی انڈرسٹوڈ، اور نعت خوان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، اور اگر کوئی کروڑوں روپے دے دے تو یہ لینا دینا یقیناً جائز۔ اور جس خوش نصیب کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیں، خدا کی قسم اس کی تو سعادتوں کی معراج ہے۔ اور رہا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا، تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں، اس میں مانگنے میں نعت خوان اور غیر نعت خوان کی کوئی قید بھی نہیں، ہم تو انہی کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں۔ تاکہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، انما انا قاسم واللہ یعطی، یعنی اللہ عطا کرتا اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔ جیسے بعض لوگ سود کی رقم لیتے ہیں، اور اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکات عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ارشاد فرمایا، اگر پڑھنے کے عوض کھلاتا ہے تو یہ کھانا نہ کھلانا چاہیے نہ کھانا چاہیے، اگر کھلائے گا تو یہی کھانا اس کا ثواب ہو گیا، اور ثواب کیا چاہتا ہے؟ بلکہ جاہلوں میں جو یہ دستور ہے کہ پڑھنے والوں کو عام حصوں سے دونا دیتے ہیں، اور بعض احمق پڑھنے والے اگر ان کو اوروں سے دونا نہ دیا جائے تو اس پر جھگڑتے ہیں، یہ زیادہ لینا دینا بھی منع ہے، اور یہی اس کا ثواب ہو گیا۔ قال اللہ تعالی لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، ترجمہ کنز الایمان، میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو۔ فتح رضویہ جلد دسویں کے نصف آخر صفحہ 175 پر یہ فتویٰ ہے۔ اسی صفحے پر ایک دوسرے فتوے میں ارشاد فرمایا، اسی کے یہاں، شادی میں عام دعوت ہے، جیسے سب کو کھلائے گا پڑھنے والوں کو بھی کھلایا جائے گا، اس میں کوئی زیادہ تو تخصیص نہ ہوگی، تو کھانا پڑھنے کا معاوضہ نہیں، کھانا بھی جائز اور کھلانا بھی جائز۔ تو اس فتویٰ مبارک سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ کھانا کھلانے والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان نیک کاموں کی اجرت کے طور پر ان نعت خوانوں وغیرہ کو کھانا کھلائے، اور یہ قاری قرآن خوانی کرنے والے یا نعت خوانی کرنے والے کے لیے ناجائز ہے کہ وہ بطور اجرت دعوت کھائیں، اور اگر ان میں سے کوئی بیان بھی کرے یا قراءت و نعت پڑھنے کے بعد خصوصی دعوت کو قبول کرتے ہوئے کھائے گا تو ثواب اخروی سے محروم رہے گا، بلکہ یہی کھانا چائے بسکٹ وغیرہ اس کا اجر ہو جائے گا، عام دعوت ہو سب کھائیں گے۔ تو اب ان لوگوں کو بھی کھلانے اور ان کے کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اگر دعوت تو عام ہو مگر قاری یا نعت خوان کے لیے خصوصی کھانے کا اہتمام ہو، مثلا لوگوں کو صرف پلاؤ کھلا دیا جائے گا اور ان کے لیے اسپیشل بریانی ہے، یا ان کے لیے پھر زردے کا بھی انتظام ہے، ساتھ میں توشا بھی ہے، حلوہ بھی ہے، رائتا بھی ہے، کچومر بھی ہے، تو یہ ان کی نعت خوانوں کی تخصیص ہوگی، ہو گئی نا، ان کو یہ اتنا سارا کیوں دے رہا اور ان کو خالی وہ تھالوں میں ڈال کے وہ لنگر لٹا دیا اور کسی کو ملا کسی کو نہیں ملا، اور نعت خوانوں کو اہتمام سے قالینوں پہ بچھا کر اے سی روم میں لے جا کر بہترین بریانی اور قورمہ اور فرائی، تو یہ تو وہ سمجھداریں گے، خصوصی دعوت کا انداز ہو گیا کہ یہ نعت خوان اس میں نہ ہوتے تو یہ ان کے لیے خصوصی اہتمام بھی نہ ہوتا، یہ بھی عوام کے ساتھ دھکے مارتے ہوئے تھالے لوٹتے ہوتے، تو یہ ان کی اجرت ہو گئی، اجرت جو ہے وہ ناجائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب.